वासुदेवाय सबले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप सब मुझको हार्दिक स्वागत दिया है। आज कथा का विषय है मनुष्य जीवन का ध्येय, मनुष्य जीवन। पहले मनुष्य जीवन, ये दो शब्द का क्या अर्थ है इसको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन है, पशु जीवन है, पक्षी जीवन है, वृक्ष जीवन है, कीट कृमि सब जीव है, सब जीवित। तो मनुष्य जीवन बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं, ये शास्त्र का विचार है। और ये कि पुनर्जन्म होते हैं, ये अंधविश्वास का विषय नहीं है। पुनर्जन्म होते हैं, अभी हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं, इसके पहले ऊंट बिल्ली कुत्ता 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। हम संसार चक्र में 84 लाख प्रकार का शरीर का धारण करते हैं। तो ये अंधविश्वास का विषय नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसके बारे में कि पुनर्जन्म होते हैं, इसके बारे में दो सार्थ देहिनोस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं च राथथा देहांतराप्राप्तिः। हम जन्म लेते हैं तो उस समय हमारा शरीर बहुत छोटा है, होता है नहीं? और धीरे धीरे वो छोटा शरीर शिशु रूप से हम कुमार रूप प्राप्त होते है। उसके बाद पूरा पक्का मनुष्य का रूप, उसके बाद वृद्ध रूप, और इसके बाद मृत्यु होते हैं। तो ये सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं नहीं? परंतु व्यक्ति जो था शिशु का रूप में, तो एक ही व्यक्ति होते हैं मनुष्य के रूप में और वृद्ध का रूप में, एक ही व्यक्ति होते हैं नहीं? तो हर क्षण में शरीर का परिवर्तन होते हैं, हर क्षण में। हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो सब अणु, सब मॉलिक्यूल जो शरीर का अंदर में है, सबका परिवर्तन होते हैं। यदि हम सब 10 साल के बाद वापस आएंगे तो हमारा आकृति एक ही प्रकार होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन होगा नहीं? और शायद 10 साल के बाद सब जो अभी हमारे बीच उपस्थित है सब देहांत प्राप्ति मिलेंगे। हम सब उसी पथ पर पथिक है, मृत्यु के पथ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जो जन्म लिया है उसका मृत्यु असंभावी है, और ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा। कैसे? क्योंकि आत्मा सनातन है और सब कुछ जो इस भौतिक पदार्थों से बनाए हुए है, गठित है, सब अनित्य है। तो हम सनातन आत्मा है और शरीर का पतन के बाद हम दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो यही उदाहरण है कि उस शिशु रूपी मनुष्य और वृद्ध मनुष्य एक ही व्यक्ति है, परंतु शरीर पूरा परिवर्तित हो गया है। उस शिशु का शरीर जो था उसका परिवर्तन हो गया और अभी वृद्ध शरीर है। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन शरीर एकदम बदल गया है। तो एक ही व्यक्ति है और सब अणु जो शिशु शरीर में था तो सब परिवर्तित हो गया है। तो क्या है जिसका परिवर्तन नहीं है, जिससे हम बोल सकते हैं कि उस शिशु जो था अभी वृद्ध व्यक्ति है? यदि शरीर सब कुछ हो तो उस शिशु जो था और वृद्ध व्यक्ति जो अभी है तो दोनों अलग व्यक्ति होता, लेकिन अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। यदि एक छोकरा लड़का इंग्लैंड जाते हैं, लगते ही यहाँ अमरेली के लोग तो बहुत लोग के कुटुम्ब है नहीं इंग्लैंड में है या कनाडा अमेरिका, लगते ही गुजरात के बाहर वो ज्यादा गुजराती है, इंग्लैंड कीनिया कनाडा अमेरिका ये सब जाएगा। तो यदि एक लड़का इंग्लैंड जाते हैं और 10 साल के बाद वापस आते हैं तो उसकी माता उसको आलिंगन करोगे, और यदि वो लड़का कहते नहीं वो 10 साल के पहले मेरा शरीर बिल्कुल अलग था, मैं एक ही व्यक्ति नहीं हूं, तो कैसे होगा? तो माता उसको पहचान करते, वो मेरा छोकरा है। How do you say that in Gujarati? Amaro. Amaro chokra che. Who Gujarati chu? So yehi vishay hai ki hum Gujarati nahi hai, agujarati bhi nahi hai. Hum sab atma hai. जो भी भाषा बोलते हैं हम सब भगवान के अंश है, भगवान के संतान है। तो ये एक वैज्ञानिक उदाहरण है जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का परिवर्तन होते हैं लेकिन आत्मा वो व्यक्ति जो शरीर के अंदर में है उसका परिवर्तन नहीं होते। सब जीव है लेकिन शरीर में जीवन नहीं है, इसलिए जब आत्मा शरीर को चढ़ते है हम बोलते है वो मर गए, लेकिन शरीर में क्या है? खाली पदार्थों है, रसायन है। तो शरीर में ही जीवन नहीं है। यदि हम एक अंगुल काटते हैं वो अलग हो जाते है, उसमें जीवन नहीं है। तो जीवन कहां से आते है? शरीर में जीवन नहीं है, आत्मा शरीर का जीवन है। तो इसलिए हम और एक उदाहरण मैं देता हूं, भगवद गीता में नहीं है लेकिन साधारण जीवन से हम समझ सकते हैं। तो सभी भाषाओं में, पूरे दुनिया में सभी भाषाओं में, तो एक व्यक्ति का मरण के पश्चात लोग क्या बोलते हैं? वो चले गया, गॉन अवे। बंगाली में चले गया चे, गुजराती माँ जात Something like that. So, sabhi bhasha mein hum bolte hain chale gaya. Mera pitaji chale gaya. Nahi nahi, idhar hi hai. Nahi nahi, chale gaya. Idhar hi hai. So, ek hi sharir hai. पिताजी का शरीर है लेकिन अभी पिताजी का पिताजी नहीं है, इसलिए हम बोलते चला गया, कहा गया इधर ही है। तो एक ही शरीर जो हमको आलिंगन किया है, उसके साथ मजाक किया है, उनके पांव को छूता था, वो शरीर को शमशान को ले जाना है और जलाना है। तो एक दिन के पहले अगर वो शरीर को जल दिया था तो मर्डर केस होता नहीं? प्लीज आप बोलिए, अगर किसी व्यक्ति उसका पिताजी को जला देते हैं तो पुलिस केस होगा, मर्डर केस। लेकिन मतलब वो आईन के विरुद्ध है, लेकिन एक ही शरीर जब मार जाते हैं नेचुरली, तो एक ही शरीर अगर हम नहीं जलते वो भी अपराध होगा। तो शरीर में यही विषय है कि शरीर में जीवन नहीं है, जीवन आत्मा का है। एक और उदाहरण भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि पोषक क्या है? शरीर का आवरण, और जब पोषक जुना हो हम फेंकते हैं और नया पोषक लेते। तो इस प्रकार शरीर आत्मा का आवरण है, और जब शरीर जुना है प्रकृति भौतिक प्रकृति का नियम के अनुसार उसका मरण होते और हम नया शरीर में उठे। उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान् नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हम कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, यही सब लोग जिनके पास ज्ञान चक्षु है यही सब देख सकते हैं, और जो अज्ञानी है नहीं देखते। तो मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? तो सब जीव का ध्येय क्या है? जीव में पशु पक्षी कीट वृक्ष सभी, ये सब जीव है ने? तो सब जीव का ध्येय है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेथत पशुभ्य नराणम। आहार मतलब खाना, खाना पीना सोना, आहार निद्रा खाना पीना, आहार मतलब खाना पीना और निद्रा आराम सो जाना। आहार निद्रा भय, भयभीत होना और मैथुन, ये चार वृत्ति पशुओं की है और मनुष्यों भी है। कुत्ता भी खाते है पीते है सोते है, कुत्ती के साथ आनंद लेते हैं और लड़ाई भी करते हैं, और मनुष्यों भी रमणी के साथ रमण करते हैं, और आधुनिक युग में अनुमानिक अस्त्र लेके बहुत बुद्धिमान विधान से लड़ाई करते हैं। तो आहार निद्रा भय और मैथुन पशुओं करते और मनुष्य भी करते हैं। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हीना पशुभ्य नराणम। मनुष्य जीवों में अवसर है आहार निद्रा भय मैथुन के अतीत विचार करना, धर्म का विचार। इसलिए शास्त्र का विचार है कि मनुष्य जीवों में यदि हम धर्म का विचार नहीं करते हैं, हम खाली नाम में मनुष्य है, हम द्विपद पशु या नारा पशु है तो धर्म का विचार करना चाहिए। तो धर्म क्या है? मंदिर जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना, यही धर्म का सार नहीं है। धर्म का सार है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। तो मनुष्य बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य पशु से बुद्धिमान है, परंतु यदि हमारी मानवी बुद्धि केवल आहार, निद्रा, भाई और मैथुन की सुविधा का आयोजन करने के लिए प्रयोग करते हैं, हम क्या है? हम बुद्धिमान पशु है। तो आजकल देखो सुविधा है, स्नैक पैलेट्स मिलते हैं दुकान से, बिस्कुट दुकान, काम मत करो दुकान से, ब्रेड बिस्कुट स्नैक पैलेट्स खरीद लो। तो ऐसे गृहिणी का काम सरल होते, गृहिणी का काम नहीं है क्योंकि सब कुछ दुकान से मिलते है, तो इसलिए गृहिणी भी फैक्ट्री ऑफिस जाते हैं। गृहिणी गृह वाली ऑफिस वाली बन गए हैं, ये आधुनिक प्रगति है। तो बुद्धिमान होने का क्या मतलब है? भारत का गौरव है, एक गौरव है, मैं बाद में कहूंगा कि भारत का शर्म है कि अपना देश का गौरव नहीं जानते। वो गौरव क्या है कि पूर्व काल में व्यासदेव, जो व्यासदेव और ऐसे बहुत बड़े बड़े ऋषि जिनके पास ऐसी पंखा, मारुति का ये सब सुविधा नहीं थे, तो गुफा में बैठ के व्यासदेव और सब महान महान ऋषि इतने बड़ा उच्च दर्शन रचना की जो आजकल के लोग उसको समझने की शक्ति नहीं है। आजकल यदि कोई एमएससी पीएचडी होते हैं लोग सोचते हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन व्यासदेव और सब पूर्व काल के आचार्यों हमको इतना सूक्ष्म दर्शन दिए थे परम सत्य के बारे में, मनुष्य जीवन का ध्येय के बारे में, कि आजकल के लोग की बुद्धि काफी नहीं है यही सब उच्च दर्शन में प्रवेश करने के लिए। और भारत का शर्म है कि यदि क्रिकेट मैच को विन करते हम सोचते यही भारत का गौरव है, लेकिन भारत का गौरव है उच्च दर्शन और उच्च चरित्र। आजकल उच्च चरित्र है, आप सब बोलिए। यदि कोई गुंडगिरी से, डाकती से, जैसे तैसे हो बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति बन जाते हैं, वो सामान्य है, पूज्य है, चरित्र तो कोई मामला नहीं है। जैसे तैसे हो, पैसा लो, बड़ा व्यक्ति बन जाओ। तो भारत का गौरव है कि इस देश में ऋषि मुनि, आचार्य, संत, साधु जो संस्कृति के नेताओं थे, ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य का अनुसंधान का विधान हमको प्रदान दिया है। और इसलिए लोग जो पाश्चात्य देशों में कुछ अभी जा रहा है, अच्छा आशा है कोई अपमान नहीं लगते, मैं सच बोलता हूं। तो जरा सा अपराध मत लो। तो पूर्व काल के आचार्यों हमको परम सत्य का अनुसंधान का विधान दिया है, और पूर्व काल में आम लोग भारत में केवल बड़े बड़े सन नहीं, आम लोग भी परम सत्य की शिक्षा में विद्वान थे। तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा, उसका पहला स्तर है इस प्रकार दर्शन करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शास्त्र और साधु जानों का मार्गदर्शन के अनुसार हमको देखना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुखमय है। कौन बोल सकते है कि जीवन दुखमय नहीं है? सुख क्या है? सुख क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, ज्यादा पैसा कमाना, रूपश्री, शिक्षित होना। लेकिन हम जितने भी बड़ा आदमी ना हो, हम सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करना पड़ेगा। आधुनिक युग में भारत में धीरूभाई अंबानी का नाम बहुत बड़ा है, बड़े व्यक्ति थे, हम इनको अपमान नहीं करते, लेकिन वे भी मृत्यु ग्रस्त हो गया है। और अभी उनके दो लड़के हैं, मुकेश और अनिल, वे बड़े व्यक्ति है, भारत के दो नेता है, लेकिन करोड़ों रुपया डॉक्टर को देखे भी उनका मृत्यु काल आएगा। तो दरिद्र या धनी, व्याख्यात या अविख्यात, सबका मृत्यु प्राप्त करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। इसलिए मनुष्य जीवन का ध्येय इसको होना चाहिए कि कैसे हम दुख से बच सकते हैं। पहले देखना चाहिए कि जगत दुखमय है, माया का प्रभाव से सब जीव इस भौतिक जगत को हमारा भोग स्थान जैसे ग्रहण करते, अर्थात हम प्रयास करते हैं जगत को भोग करना। परंतु जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, हम केवल दुख मिलते। सुख क्या है? इस भौतिक संसार में सुख का तात्पर्य है इंद्रिय सुख, अच्छा खाना, अभी केरी आम का सीजन समाप्त हो जाते हैं, गुजरात में एक मुख्य सुख है केरी नूरस, अभी सीजन समाप्त हो जाते हैं। और सूरत में क्या बोलते हैं? घड़ी घड़ी घड़ी घड़ी खाओ। लेकिन अगर हम ज्यादा कहेंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझको गोली दो, ज्यादा घड़ी खा लिया और अगर हम ज्यादा कहेंगे कितना आम आम का सीजन अभी समाप्त हो रहा है, तो ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ, तो कितना खा सकते हो? 5 पीस खाओ, 10 पीस, 20 पीस, इतना सब खा सकते हैं। अगर 20 पीस खाएगा रहो कोई हमको और एक पीस देगा, नहीं नहीं मुझको मत दो, मुझे नहीं नहीं नहीं नहीं वो आम है, बहुत मीठा आम है और सीजन खत्म हो जाए, एक और नहीं नहीं जाएगा नहीं, और रुचि भी नहीं है। कितने सुख हम मिल सकते इंद्रियों में से, सुख हम मिलते हैं लेकिन तुरंत ही वो सुख दुख का परिणाम होते है, ये भौतिक अवस्था है। इसलिए पहले जीवन का ध्येय क्या है तो पहले समझना चाहिए इस भौतिक जीवन का क्या स्वभाव है, दुखमय। तो जगत दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, सुख भी है वो इंद्रिय सुख है, लेकिन वो सुख तुच्छ है और क्षणिक है, और जीव का स्वभाव आनंदमय है। लेकिन इस भौतिक संसार में आनंद जो हम मिलते वो तुच्छ है, दुख मिश्रित है और क्षणिक है। तो जीवन का ध्येय क्या है? सनातन और अपर्याप्त सुख प्राप्त करना, वो जीवन का ध्येय है। तो कैसे प्राप्त होते हैं? आइसक्रीम फैक्ट्री खरीदना, फिर हम अपर्याप्त आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन उससे हम सुख नहीं मिलेंगे। कैसे सुख मिलेंगे? जिससे हम सनातन और अपर्याप्त सुख मिलेंगे, हमको सनातन और अपर्याप्त वातावरण में प्रवेश करना पड़ेगा, और वो वातावरण कहाँ है? इस भौतिक संसार में नहीं। तो इस भौतिक संसार के अतीत वैकुंठ जगत है, भगवान कृष्ण का जगत। इसके बारे में हम शास्त्र से पता मिलते हैं। तो वहां कैसे जाना है? तो रॉकेट से जाना संभव नहीं है, एयर इंडिया से जाना संभव नहीं है, और सौराष्ट्र में वो क्या है, वो थ्री व्हीलर क्या है, क्या बात है, मोरारी मोराजी बापू उसका फैक्ट्री है ना, क्या बोलते हैं, चक्र, चक्र से जाना वैकुंठ जाना संभव नहीं है। खाली सौराष्ट्र में ही होते, सौराष्ट्र का गौरव। तो कैसे वैकुंठ जाना है? हमारी चेतना शुद्ध होना चाहिए, अपर्याप्त और अपर्याप्त क्या बोला, सनातन और अपर्याप्त सुख का एक और लक्षण है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि दोष नहीं है। इस भवबंधन का कारण क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर, ये सब भवबंधन का कारण है। तो चेतना शुद्ध होना चाहिए। तो चेतना कैसे शुद्ध हो सकती, कैसे संभव है? कृष्ण भक्ति के द्वारा, क्योंकि कृष्ण भगवान परम शुद्ध है, वे परम सत्य है, और हम सब कृष्ण का अंश है, हम इस भौतिक संसार में पतित हो गया क्यों? क्योंकि कृष्ण बुद्धि से जीवन आदि बाह्यो अथेव माया अथेव माया तारे देह संसार दुख। हम संसार में दुखी है। इस दुख का क्या कारण है? कृष्ण का विस्मृति या कृष्ण का आदर स्मरण करना। बहुत कृष्ण भक्त है आज तक इस दूषित जमाने में भी भारत में आज तक बहुत वैष्णव है नहीं? कस भारत में गुजरात में कृष्ण भक्त है बहुत, परंतु शुद्ध कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं किस लिए करते हैं? हे भगवान मुझको अवसर दो भौतिक सुख के लिए। तो इस प्रकार प्रार्थना करना गलत है। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया किस प्रकार भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविता मा जगति सखा मे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे मम तद भक्ति रह चुकी। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए कि हे भगवान, हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम कुछ भगवान से मांगते हैं, तो हमारा मांगना क्या है? मुझको जनप्रिय बनाओ, मैं मुझको बड़ा व्यक्ति बनाओ, मुझको लोग नेता बनाओ। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, ना जानम ना धनम, वो हे भगवान मुझको पैसा दो। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को बताए हे भगवान मुझको पैसा मत दो। और सुंदरी लोग पुरुष लोग सुंदरी नारी को चाहते हैं और नारी हम तो सुंदर पुरुष को चाहते हैं, ऐसे वाला पुरुष को चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हे भगवान ये सब मुझको मत दो। सभी प्रकार का रम्य वस्तु है जो जगत में है, मेरी इच्छा नहीं है ये सबों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? मुक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं केवल आप जगदीश भगवान कृष्ण की सेवा चाहता हूँ। ये शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति है वो भक्ति जिससे सेवा भाव है, किस लिए? जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। रम्या कचित उपासना ब्रज वधुवागे नया कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि ब्रज गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कैसे? ब्रज गोपियां तो बड़े पंडित नहीं थे, ब्रज गोपियां तपस्विनी भी नहीं थी, परंतु ब्रज गोपियों की प्रगाढ़ अविचल भक्ति थी भगवान कृष्ण के लिए। इसके बारे में एक शास्त्रीय कहानी है। नारद भगवान के परम भक्त नारद एक बार कृष्ण के पास जाकर कृष्ण से पूछे कि आपके सभी भक्तों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण नारद को स्पष्ट उत्तर नहीं दे। भगवान कृष्ण नारद को बोले तो मेरे सब भक्तों के पास जाकर सबका चरण ब्रज मांग लो, इसलिए सबको बताओ कि कृष्ण का सिर दर्द है और उसका इलाज है उनके भक्तों के चरण ब्रज। तो नारद सब भक्तों के पास जाकर मेरे भक्तों का चरण ब्रज मांग लो मेरे सिर पर लगाने के लिए, जिससे मेरा सिर दर्द मिट जाएगा। तो ये एक आश्चर्य निवेदन है। नारद मुनि भगवान कृष्ण का भक्त है, उनका आज्ञा पालनकारी है, इसलिए नारद सर्वप्रथम उनके पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले कि मैं भगवान कृष्ण के पास से आ रहा हूँ, भगवान कृष्ण का सिर दर्द है और वो सिर दर्द का आलास है भक्तों का चरण रज, तो मुझको आपका चरण रज दे दो और मैं कृष्ण का सिर पर लगा दूंगा। बाबा जी बोले क्या बात बोलते हो, मैं भगवान है, मैं उनका दास हूँ, तो बड़ा अन्याय है सेवक का चरण रज प्रभु के सिर पर लगाना, ऐसी बात मत कहो। तो इस प्रकार नारद शिव और सब महान देवगण के पास जाकर उनके चरण रज मंगवाया भगवान कृष्ण का सिर पर लगाने के लिए और कोई स्वीकार नहीं किया। नहीं कर सकता, ये बड़ा अपराध होगा और उससे वो अपराध से हमको नारद जाना पड़ेगा और सब भक्तों के पास जाने के पश्चात नारद मुनि ब्रज धाम में प्रवेश किया और ब्रज गोपिया हमसे एक ही बात बोले कि मैं कृष्ण के पास आ रहा हूँ और गोपियां बहुत उत्सुक थी और बोले कि हाँ कृष्ण कृष्ण हमारे कृष्ण। तो कृष्ण की तबीयत कैसी है वो दुखी बात डाल कि हमारे भगवान का सिर दर्द है, वे गोपियां दुख सागर में डूब गए और बोले क्या क्या क्या, क्या करना है, क्या करना है जिससे भगवान कृष्ण हमारे कृष्ण का सिर दर्द मिट जाएगा। तो नारद बोले कि भक्तों का चरण धूल कृष्ण का सिर पर लगाना है, ये एक ही आलाय से, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे चरण का धूल देने के। तो ले लो जितने भी चाहो ले लो ले लो। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यदि तुम्हारे चरण राज भगवान के सिर पर लगन है तो बड़ा अपराध होगा, उस अपराध से नाराज जाना पड़ेगा। हम जानते लेकिन ले लो ले लो ले लो जाओ नहीं वापस जाओ, हम नरक में रह सकते लेकिन कि कृष्ण का सिर दर्द है ये बात हम नहीं सुन सकते। यही चरम पंक्ति है कि अपना सुख का विचार रंशी नहीं, तो मैं असंख्य असीम प्रकार की दुख ग्रहण कर सकते, कृष्ण का एक कण का सुख का वर्धन करने के लिए यही भक्ति है। गोपियां ब्रज भक्तियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो यही भक्ति है और यही भक्ति मनुष्य जीवों का ध्येय है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति सब जीव का स्वभाव है और इस भक्ति करने से परम सुख प्राप्ति होती है। इस जीवन में भी हम इस दुखमय जागरण में रहकर भी इस कष्टमय कलुषमय काली रूप में जीवन बीत के भी हम परम सुख मिल सकते कृष्ण भक्ति करने से, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति जीव का स्वभाव है और ये जीव का एकमात्र आनंद प्राप्त करने का उपाय है। तो ये जीवन का ध्येय है। बाद जटिल नहीं है, कठिन नहीं है। हम सब कृष्ण का अंश है। हम दुख मिलते हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम कृष्ण का दास है, और इसलिए हमको कृष्ण भक्ति करना चाहिए कृष्ण का सुख का हेतु से, और हम सुखी होंगे। और मृत्यु के पश्चात हम कृष्ण के पास जाएंगे और हम इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे। यही जीवन का ध्येय है। बात सरल है, यह बहुत कठिन दर्शन नहीं है। इस दर्शन में बहुत सूक्ष्म विचार भी है, परंतु मूल विचार, मूल विषय बहुत सरल है। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नाए, खाली इसको विश्वास करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए मेरा ध्येय है, मेरा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। और कैसे कृष्ण सेवा करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ प्रकार की भक्ति है, असंख्य प्रकार की भक्ति है। मुख्य है नौ प्रकार। श्रवण, कृष्ण के बारे में कथा श्रवण करना। कीर्तन, कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, और इस प्रकार कृष्ण गुण कीर्तन, कृष्ण लीला कीर्तन, कृष्ण रूप कीर्तन, कृष्ण के बारे में कथा कहना, कृष्ण की कीर्ति कहना, ये भी कीर्तन है। कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का पाद सेवन करना, अर्चन करना, पूजा, वंदना, कृष्ण को स्तुति अर्पण करना, दास्य कि मैं कृष्ण दास हूं पूरा, हाँ दास्य साख्य हनुमान जैसे, अर्जुन जैसे, भगवान कृष्ण के सखा थे। और आत्मनिवेदन पूरा जीवन, मन, शरीर, वचन, धन, मानस देह हो गए हो जो किच्छु और आपिलुंत पदे नंद किशो, सब कुछ जो हम भूल के हमारा मानते हैं, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना। मेरा घर तो आपका नहीं है, सब कुछ जो जगत में है जगन्नाथ कृष्ण की संपत्ति है। तो यदि हम बोलते ये मेरा घर है, मेरा फैक्ट्री है, मेरी पत्नी है, तो हम चोर है। लोग बोलते हैं कि कृष्ण व्यभिचारी था क्योंकि इतने सारे गोपियों के साथ नाचते थे, लेकिन वास्तव में सब गोपी, सब नारी, सब कुछ जो है कृष्ण की संपत्ति है। और हम व्यभिचारी है यदि हमारी एक पत्नी है। यदि हम सोचते यही पत्नी मेरी है, हम व्यभिचारी हैं क्योंकि वो नारी कृष्ण की है। आश्चर्य विचार, आध्यात्मिक विचार। तो ठीक है, आपकी पत्नी है और पत्नियों का पति है, लेकिन इस प्रकार पत्नी को देखना है, वे कृष्ण की सेविका है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, और मेरी सहधर्मिनी मेरे साथ धर्म करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं। यही आदर्श गृहस्थ जीवन है। पत्नी को भोग करना व्यभिचार है, पत्नी को भोग करना वो भी व्यभिचार है। ये वेश्य को भोग करने से बड़ा पाप नहीं है, लेकिन किसी भी चीज यदि हम प्रयास करते उसको भोग करना, वो कम से कम सूक्ष्म रूप में पाप होता है। और हम सभी प्रकार का पाप से मुक्त होते यदि हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ जो मेरा है मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है, इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो जीवन का ध्येय क्या है? कृष्ण, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और कैसे करना है? कृष्ण नाम लेने से। कलयुग में भक्ति कैसे साधित होते हैं? हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा तीन बार शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग का दिमाग ठीक नहीं चलते। तीन बार कहने हरे नाम क्या क्या हरे नाम क्या हरे नाम कहो। ठीक है समझ गए। तीन बार कहने कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव और तीन बार कहने। कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, योग नहीं है, तपश्चर्या नहीं है, यज्ञ बनाना नहीं है। इस कलयुग में तीन बार बोलते हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम उपाय है और ये व्यवहारिक भी है। देखिए मैं पाश्चात्य देश में जन्म लिया हूं और कृष्ण कौन ने मुझे कुछ भी धारणा नहीं थी। और पाश्चात्य देशों में लोग एक्सपर्ट है सब प्रकार का पाप में, जो भारतीय लोग अभी नकल करते। आप लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है, हम एक्सपर्ट पापी है। तो पाप वो पाश्चात्य देश लोग की नैपुण्य है और भारतीय लोग की नैपुण्य है भक्ति। तो यदि पाश्चात्य देशों में पाप ज्यादा होते हैं, आप जरासा वो पाप का अनुकरण मत कीजिए। आपकी नैपुण्य है भक्ति, कृष्ण भक्ति। आप लोग भक्ति कीजिए, पाप मत कीजिए। पाप करने से पाप का फल भोगना पड़ेगा, महान दुख। तो शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, मछली, अंडा, आश्चर्य है नहीं कि सौराष्ट्र में, जिसमें एक दो पीढ़ी के पहले कोई भी मुसलमान भी मांस खाने वाले नहीं थे, ऐसा होता नहीं? ऐसा सुनो कि मुसलमान भी मांस खाने वाले नहीं थे, क्योंकि यदि मांस खाने वाले थे जमाना अलग हो गया। यदि मांस खाने वाले थे तो कोई उससे कुछ व्यापार व्यवहार कुछ भी नहीं किया। ऐसे सुना कुछ दिन के पहले एक व्यक्ति सिंस ये वो भारत की स्वराज के पहले ब्रिटिश राज का समय कि एक व्यक्ति सिंध में था, सिंधी, और भावनागा आया। तो उस समय इतना सा यातायात नहीं था, तो सिंधी लोग सिंध में रहते थे और काठियावाड़ी लोग काठियावाड़ में रहते थे। ऐसे तो एक आदमी सिंध में आया था, भावनागा, सौराष्ट्र भावनागा आया था। और वो सिंधी व्यक्ति हिंदू था लेकिन मांस खाने वाला, जैसे सिंधी संस्कृति है, कृष्ण भक्त है सिंधी लेकिन मांस खाने वाला। तो भावनागा आया था और कहीं भी मांस नहीं मिला और मांस के लिए रुचि था। तो एक बार दोपहर एक गली में जा रहा था और मांस का बू मिला और उसके घर के अंदर जाकर देखा कि एक व्यक्ति मांस का रसोई करते है। वो बोलते वो हा मांस, और वो व्यक्ति बोल कैसे जानते हो ये मांस है? क्योंकि ज्यादा और सब लोग जो सौराष्ट्र में था तो जीवन में भी एक बार भी मांस नहीं देख भी नहीं किया। और वो आदमी बोला में कि मैं सिंधी हूं, तो कुछ मैं मुझको दे सकता हूं, तो ऐसे गुप्त रूप में बहुत कम लोग मांस खाने वाले थे। आजकल सौराष्ट्र में भी हर रास्ते के कोने में ऑमलेट ऑमलेट, शर्म की बात है। तो पाप करना पाश्चात्य देशों के लोग का विभाग है, उस दिशा आप मत जाइए। हम जो पापी देश से आए, हम यहाँ आया है भक्ति के लिए, क्योंकि यही देश भक्ति के लिए है, कृष्ण भक्ति, विशेषकर इस सौराष्ट्र जो कृष्ण का, ये कृष्ण का देश है नहीं, कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लिया है, इनकी लीला है। लेकिन मथुरा छोड़ के सौराष्ट्र आया है द्वारका, ये आपका गौरव है। तो कृष्ण भी अडॉप्टेड गुजराती है। तो आप सब कृष्ण भक्ति किसी है, ये आपकी संस्कृति है, आपका स्वभाव है। तो यदि आप करेंगे तो पूरा दुनिया के लोग यहाँ आके आपके चरण पर नमन करेंगे, और अभी आप दूर से अमेरिकन लोग को नमन करते हैं वो पश्चिमी संस्कृति नकल करके। तो ये आपकी मूल संस्कृति है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति सरल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो। और गुजराती लोग सौराष्ट्रीय लोग प्रवीण है रसोई में, रोटली ढोकला वो सौराष्ट्रीय वो लाडू है नहीं, बड़ा लाडू, और सब चीज में गुड़ डालते, दाल चावल सब कुछ मीठा है। आप लोग का मीठा स्वभाव है इसलिए और सब कुछ जो कहते हैं तो उसमें बहुत गुड़ है। तो कृष्ण भक्ति में बड़ा तपस्या नहीं है, प्रसाद भी मिलते हैं। हम नहीं बोलते हैं उपवास करो, हम बोलते हैं हरे कृष्ण कहो, कीर्तन करो, और उसके बाद स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद ले लो। वो सब माता जी सुन रहे हैं, आप सब रोटली बनाती हैं, दाल और क्या क्या चीज है, बादशाह क्या क्या विशेष आइटम अमरेली का, डा ढोकरी, तो ये सब बनाओ। लेकिन पहले कृष्ण को अर्पण किसी है, डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए यशोदा रानी और राधा रानी का आशीर्वाद लेके मैं रसोई की थी, अभी हमारे भक्ति के साथ इसको ग्रहण कीजिए। तो ऐसे ही कृष्ण को अर्पण कीजिए, फिर आपके सब कुटुंबों को कृष्ण प्रसाद दे दो, और सब पति पत्नियों को कहो कि तुम्हारी रसोई में आज से मैं एक कण ग्रहण नहीं करूंगा यदि पहले कृष्ण को अर्पण नहीं होते। कृष्ण प्रसाद ले लो। तो कहा महुवा में दुनिया के सबसे बड़ा लहसुन फैक्ट्री है नहीं, तो कृष्ण भगवान लहसुन खाने वाले नहीं है। शुद्ध सात्विक, आहा भगवान कृष्ण लगते हैं, तो आप भी ले लो और आपकी चेतना शुद्ध सात्विक बन जाएगा और आपका जीवन शुद्ध सात्विक होगा। हरे कृष्ण कहो, कृष्ण प्रसाद ले लो और इस प्रकार इस जीवन में आप सुखी होंगे और इस जीवन के बाद आप सभी पति पत्नी सब कुटुंबों के साथ आप सब गोलोक धाम जाएंगे और वहां पर आप चिरकाल कृष्ण भक्ति सुख प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य जीवन का ध्येय है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है, बोलना है, मंतव्य है, आपत्ति है, तो जरा सा बोलिए। दूसरा माइक है। एनीवन, कोई कुछ बोलना चाहते है? कोई ना कोई प्रश्न से? हरे कृष्ण। हाँ, माइक हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि गीता मेरे मुख से निकली, मेरे मुख में नहीं। क्या बोलते हैं? गीता मेरे मुख से निकली है लेकिन मैं उनमें नहीं। ऐसा गीता में लिखा है? क्या गीता बोलते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता मेरे मुख से निकली है, मगर मैं गीता मेरा मोक्ष मेरे मुख में से निकली है। एक्चुअली वो गीता महात्म्यम है, पर मैं गीता में नहीं वैसा बोलते। वो गीता महात्म्यम विष्णु वक्त्रात् विनिश्रितम् गीता महात्म्यम है। मूल गीता में नहीं है, गीता महात्म्यम है। हाँ, मतलब गीता भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। तो प्रश्न क्या है? आशीर्वाद के लिए है, मैं आपको कोई नहीं बता। आगे बोलिए। भगवान गीता में ये कह रहा है कि अर्जुन देख, वो गीता में मैं नहीं हूँ, मैं गीता के तरह हूँ, मैं अक्षर स्वरूप हूँ। अक्षरं ब्रह्म परमं, क्या श्लोक है? तो अगर आप श्लोक नहीं बोल सकते हम कैसे चर्चा कर सकते? कोई बात नहीं। जय भगवान। क्या है वो जो गीता में है? बहुत गलत फहमी है। जैसे कि एक विज्ञापन है बहुत ऑफिस घर में हम देखते हैं, वो गीता सा लगते है, और उसमें क्या है जो कुछ हो रहा था वो अच्छा होता, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा, ऐसा है नहीं? लेकिन ये गीता में नहीं है। कौन सा श्लोक है और कैसे जो सब कुछ जो हुआ वो अच्छा होता? तो तूफान में लाख आदमी मर गए है, अच्छा हो गया, अच्छा हुआ? ये गीता में नहीं है। इसलिए हम भगवत गीता तेना मूल रूप है यथारूप से प्रचार करते हैं, जिसमें वो गीता के सब मूल श्लोक है, हर एक संस्कृत शब्द का इंग्लिश या गुजराती 80 के अधिक भाषाओं में रूपांतरित है। तो हर एक शब्द का अनुवाद है, फिर श्लोक का अनुवाद है और उसका भावार्थ भी है। तो इससे आप वास्तव गीता उपदेश समझ सकते, क्योंकि क्या होते है? बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं गीता में ये है वो है, वो सब अपनी कल्पना से बोलते हैं, गीता में क्या है कुछ भी पता नहीं है, बोलते गीता में ये है। तो क्या है भगवत गीता में? आप समझ ले इस भगवत गीता संस्करण से। हरे कृष्ण। तो बोलिए बुक्स के बारे में। हरे कृष्ण। सब बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे, हरे। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। ये मनुष्य जीवन का ध्येय है।